Moi bo día, señor Manuel Amil Otero, o home da indeterminada idade. Moi bo día, tanto como eso non, porque, como digo outro, pois hai dous tipos de edades, non? A física e a mental. Entón, a mental un chaval, un rapaz, non? Que é do que se trata. E a física real, pois é moi fácil, son 50 anos, ben levados. Mira, cifra redonda. Xa che dixen que máis menos por aí andaría. Sí, sí. Son, pues mira, 20, fago 25 xa de dar clase. E os 25 anteriores, pois pues eso, na escola, na universidade, en moitos sitios. Bueno, pois fai xa uns cantos días, non? Que tivo lugar ese acto de presentación do candidato do BNG, aquel acto ali no salón do restaurante o Pote. Por certo, acto que, escoitadas as opinións, os comentarios, siga que deixou moi boas vibracións entre a xente do BNG e a xente que non é do BNG. Sí, e sobre todo a mí, non? Porque é importante cando vas a cometer un proxecto deste tipo, que é encabezar unha candidatura dun partido, neste caso o meu partido de toda a vida, pois sentir calor, sentir cariño, sentir receptividade e sentir, sobre todo, ilusión, non? Porque é un cambio no rumbo político deste noso concello. Entón, como punto de salida, evidentemente, iso añade un plus de enerxía, non? En vez dos cereales pola mañá, pois a enerxía anímica, que é moi importante para afrontar este tipo de cousas. Pero xa non só no acto en sí, que foi o acto máis multitudinario que tuvo Bloque aquí, polo menos desde que eu teño conciencia. Ni siquiera nos mítines, cando viña unha figura así, da talla política de Beiras ou outras circunstancias, conseguimos reunir tanta xente. Solo lle poño un pero a ese acto, que non lle puxeron ao candidato a alfombra vermella. É que aquí a máis nun entorno natural como é o parque ali todo verde. Temos o candidato que presentou o PSDG PSOE outro día. Bustamante, que tamén a pedira. non sabía. No, Bustamante, ademais, xica que él non cantaba. Non accedía ao escenario se non había alfombra. Eu creo que a alfombra vermella ou de outro corpo de estar ben se foron día de moita chuvia ou tal, pero vamos, non me... Soname máis ben a Hollywood, non? A entrega dos Oscars ou cosas así, non? Eu non o creía, pero ao final pensei aquí que María Luisa me estaba tomando pelo, no. Pero non, que... Era certo, tú confirmaron xo, non? Alfombra e tanto, non? Alfombra vermella. Bueno, pois, alfombra vermella nese acto de presentación do candidato socialista, este pasado venres de Carlos Montes. Que tan boas vibracións deixou dentro do BNG ese acto de presentación que siga que puxo moi nerviosos os seus rivais políticos. Pode ser porque foron a contracorriente, non? Vaya, un deles hasta me discutía a min, pero como decides na como botas as contas e dis que había máis de 500 personas que despois chamaron a min atención e dixeron, aquí dixemos 500 personas e despois resulta que había máis de 500 e dime, pero si, unhas 300 igual podía haber. Sí, eso dixo mamín un seu rival directo para esa cita do próximo día 27, non? O importante é cada un goberna a súa casa como quere, non? E cada un pode dicir o que quere. Eu estou realmente contento da receptividade que houve no meu acto e iso é realmente o que me importa. E non só no acto, senón na propia rúa, pois xente que me transmite pois tamén as mesmas vibracións que había ali, que iso tamén é moi importante, porque ali non estaban todos os que son, non? Que tamén é un mensaje que quero trasladar. Non podían estar porque tampouco se cabía. Pero no sentido afectivo, sí, hai moita máis xente. É moi moi amigo candidato do BNG, é moi amigo Manuel Amil das frases feitas. Hasta certo punto, a parte tampouco vou buscar ao Manuel para soltarla, sabes? Senón que me surgen a veces, pues... de improviso e punto, e a veces, se ven o caso, pues soltas unha frase feita ou un refrán, porque hai moita sabiduría detrás do que son as frases, a veces condensanse nunha simple frase todo un estilo de vida ou unha política, non? Eu digo moitas veces, falar pouco, facer moito, non? É un principio polo que eu sempre me rexín ao largo da miña vida, non? Entón, simplemente aí resúmese, pois... o que tú queiras, né? Porque de xente que fala moito, a veces facer pouco, non? Sí, se volvemos a oración por pasivo. No, decía isto das frases feitas aquí ao candidato, porque unha delas ben coñecida seguramente todos os nosos ointes é que nunca segundas partes foron boas. Sí, eso dice, ¿eh? Eso dice, eso tamén será así en política. Eso, no, non ten por qué. E aparte que hai dous planos, non? Un plano que é cando vas nunha lista, nun posto determinado, e outra cando en cabezas. Cambia 100%. No sentido de que te autorresponsabilizas moito máis, adquires outro grado de compromiso ca xente, é dicir, cambia totalmente. Eu podo opinar porque, claro, fun nas listas do Bloque desde que teño dentes. Nas primeiras eleccións democráticas non, foron as seguintes, me parece. E desde aquelas, pois, sempre estuve nesta casa. Non? Pero non é o mismo, eh? Eu mismo o noto, é dicir, desde que asumín que iba a ser o candidato e todo eso. Non é o mesmo ir aí na lista de terceiro, cambia, cuarto, no posto que sexa, que, claro, ir tirando... Cambia 100%. Tirando porque ademais os focos pois centranse máis nun, o cal é normal, porque non nadie se pode imaginar decir un concello onde non manda o alcalde, quen ten que mandar o alcalde, entendes? Non poden mandar os concejales, si se goberna conxuntamente, se corta, pero ao final a referencia para a xente suele ser o alcalde. E é así, non? Pois xa sabemos que nunca, moitas veces non ten por que ser así. E perdona, o alcalde debe estar na casa consistorial, non debe estar fora. Sí, señor. Bueno, eso con segunda, claro. Bueno, sí. Que dicía eu que nunca, ou moitas veces, nunca segundas partes foron boas. Ten que ser, sempre cumplirse a frase, ten que ser así. O que sí é certo é aquí hai coincidencia xeral entre a xente do BNG e xente próxima ao BNG e o número que é bastante grande de simpatizantes que ten o BNG no Carballiño é que esa segunda parte ten que ser moi distinta á primeira. Sí, evidentemente. Eso a todas as luces. Na vida, como digo eu, aprendes. A veces aprendes a base de levar golpes, non? Tanto físicos como psicológicos. E de todos aprendan a vida. Entón, eu precimo de ser bo estudiante ou de haber sido bo estudiante. E entón, pois, sempre tomar nota do positivo e do negativo. Do negativo para non volver a caer nelo, non? E do positivo para telo en conta e seguir sempre por esa senda. E entón, nós tivemos un período aquí de goberno, de 4 anos, outro da oposición, e tomamos nota, como dice o outro, non? Bueno, de oposición, uns cantos, non? Sí, 4 e despois outros 4, non? Pero eu falaba personalmente por min. E antes. Nestes últimos 4 xa... Eu xa o vía desde o ano 78, non? 79, que, sí. Porque desde as primeiras eleccións o Bloque, creo, tivo sempre representación en todas as corporacións sempre democráticas. Sempre, empezara nas primeiras San Alfonso e o difunto Roberto, e a partir de aí, despois tu era San Alfonso, unha temporada del solo, despois entrara a Chema, Roberto, e pois eu. E ora xa últimamente, pois Aurita e Novarro e Bernardo. Unha candidatura a do BNG con Manuel Amil, polo tanto, candidato que é novidade, que estos últimos anos pois está apartado do que é a política municipal activa, e acompañados do actual grupo municipal o pleno, polos tres concelleiros. Sí, e un pequeno inciso, estou apartado da política activa, efectivamente, así, pero eso non significa que non esteo tanto do que se coce políticamente. Pero teño a vosa referencia, xa empezando por aí todos os días, que é unha boa base de datos, non, para saber o que se coce no pueblo, e despois que é un pueblo que quero, evidentemente, e me gusta andar por os sitios, ver, escoitar, oír, en fin, esa é a miña filosofía de vida. E no segundo que apuntas, pois os tres concelleiros me van a acompañar, como non podía ser de outra maneira, porque... Ao final, pois, xente da casa, nós non teremos ningún fichaje galáctico, nin nada de eso. Ao final, botamos mal da canteira e así debe ser, non? No sentido de que hai un traballo feito e vamos acompañar, como non? Eu moi gustoso de que sean militantes do noso partido, os que da nosa organización, os que me van a acompañar, e polo menos no tramo alto. Outra cosa é que despois, para completar a lista, pois sempre buscas outro tipo de sensibilidades, non? Pero xa non... co peso político que pode ter, porque eso sabemoslo todos, non? O tramo alto da candidatura, pois, lógicamente, é o que vai salir, o que non vai salir é o que vai dar 16. Ojalá salir, pero é difícil. Hasta cando Manuel Amir, que é un home matemático, ademais, que teria votado uns cantos números, he dadolle unhas cantas voltas a Lei de On, hasta que que número na lista do BNG poden sair como concelleiros os seus integrantes? Bueno, eu que aspiro é ser alcalde. Eso o teño moi claro. É dicir, cando un se bota a piscina, mira a agua que hai. E neste caso, pues, tamén mirei que ata agua había e hai bastante. Esa é a miña pretensión, ou a nosa pretensión, é pelear pola alcaldía. Entón, eso non ven marcado por un número de concelleiros que podamos quitar. Evidentemente, con 9, pues, a maioría absoluta xa non hai discusión. E se se acadarán menos, pues, evidentemente, hai outros planteamientos. Pero o objetivo que temos, que teño personalmente, que tenga candidatura e que tenga organización, é ir pola alcaldía. Eso dice así popularmente tamén, ir a por todas, non? Efectivamente, por eso eu creo que... O BNG vai a por todas, en este caso, directamente pola alcaldía. Despois son os ciudadanos os que con seu voto pois, ponen a cada un no seu sitio e deciden o que ha de pasar, non? Pero nosa pretensión está clara desde o primeiro momento, é dicir, xa non vou me referir solo hasta o día das eleccións, só vou pola alcaldía, punto. Pois tempo teremos, logo entraremos xa, estamos prácticamente xa en pre-campaña, pero logo entraremos xa en campaña prácticamente nunhas semanas, e tempo teremos pois para ir coñecendo ese carballiño que quere, ese o carballiño que aspira Manolo Amil como alcalde, tamén ese proxecto de concello, pero sí que podemos xa ir adiantando algunhas das claves que o candidato xa deixou entrever nese acto de presentación de fai uns días no restaurante o Pote. Pues sí, entre las, e tamén isto é un pouco manifestar a opinión ou a pregunta de algún veciño do Carballiño que escoitou, que estaba ali, nesa presentación, e que si é serio, si vai en serio, iso de que non se vai a discriminar ningún veciño polas súas ideas ou afinidades políticas, é dicir, unha vez... Témolo moi claro, é dicir, o principio de convivencia debe ser o primeiro. Dicir, tú podes prometer grandes proxectos, grandes obras, pero despois se tens unha sociedade dividida entre bons e malos, este concello nunca camiñará ben. Entón, houve unha época aquí en que en certa medida se dividiu a sociedade. Entre ou estás comigo ou estás contra mí. E iso tense que acabar. Un alcalde ten que ser o alcalde de todos. Eu vou reclamar ese feito, non? Ser alcalde de todos, da xente do PP, da xente do PSOE, da xente do Bloque, da xente de Izquierda Unida ou de outra organización política. Se no momento que seas alcalde, acabou esa confrontación política. Outra cousa é nos plenos, non? Que a min gustaríame facer unha cousa da forma A e ao outro da forma B. Pero eso non significa que a partir de aí marquemos. Marcaban as reses do gando alá no Bello Oeste. Ainda se marcan, Claro, pero os ciudadanos se marcan de outra forma máis sutil. Enseguida se encadran, pues este é do Bloque, este é do PP, aquel do comercio de tal partido, pois xa non lle compro. Eso tense que acabar. Tú comprarás ao veciño de Carballiño que ten un comercio porque teña unha boa calidad precio, non? Unha oferta que te faga, pero non porque sea dunha forma ou outra. Nunca o pratique a nivel privado, porque a máis creo nelo, non é que isto diga como unha oferta electoral ou como un slogan que vai aí, non, para tratar de captar electores. Creo nelo, a máis o pratiquei sendo concelleiro. Pero creo que ademais a mil non é algo miúdo que estás dicindo, é moi importante, que estás contando, que época... un pobo reme todo na mesma dirección, cada un coas súas ideas, cada un coas súas ideoloxías. É que ese é o objetivo básico, eu digo, pero aquelo de fai uns anos que che preguntaban por aí afora, "Oye, ti onde eres?" Eu son do Carballiño, decíalo con orgullo. Oxe, carai, xa parece como que te queres esconder. Que dis, "Bueno, no, son do Carballiño, pero mira, é que non é como ti me acabas de dicir, senón..." Pois eso é importante, é dicir, cando un pueblo está detrás, entendes? E para eso a convivencia é fundamental. Entón aquí houve quizá máis en outras épocas onde en certa medida se dividiu a sociedade do Carballiño. Ou estás comigo ou contra min. E iso hai que acabar con elo de cheo, vamos. Eso ten que ser o primeiro objetivo e, desde logo, como alcalde, vou a propiciar eso. Outra idea que tamén se esbozaba, se presentaba nese acto de presentación do candidato, unha xestión municipal seria, unha xestión municipal responsable. Sí, porque aí sucederon ao largo deste mandato unha serie de feitos que son incomprensibles. É dicir, tú non podes vender como exemplo de boa gestión que lle consigues da nave ou que consigues da xunta que che fan unha nave nova porque che ardeu a que tes, que é un accidente, iso lle pode pasar a calquera. É un exemplo de unha gestión nefasta, porque se iso é difícil, estuvera asegurado, evidentemente os costes serían moito menores, porque ao final a xunta somos todos. E o dinheiro non sale do bolsillo do conselleiro nin de nadie máis. Entendes? Entón, esa serie de cousiñas hai que rematar con elas. Ahora mesmo acaba de vir o polígono, que os viales están, desde logo, impracticables. É dicir, o pulmón industrial deste pobo que ten que tirar, e simplemente os accesos son lamentables, xa non digamos xa a estética despois, que tamén hai que cuidar, as formas tamén son importantes, pero en fin, hai que darlle un pouco de rigor a gestión municipal, a cousa municipal, empezando polos números e dando exemplo, porque ao final tú non pides para ti o que non queres por demais. Es decir, a mí me parece moi ben que se lle reclama aos cidadanos que limpen as súas fincas, tal e cual, pero tú, que eres o primer propietario de fincas dentro do propio concello, tens que dar exemplo. Quen dice eso, pois dice con outra serie de detalles, non? Xa non digamos dos impagaos, que cobrarán tarde, mal e nunca, pero claro, a hora de reclamar impostos á xente, tú dís, hoste, cumpla, pague, páguenos un momento ademais. E se tens o recibo domiciliado, xa enseguida che chega. Que hai que pagar impostos, evidentemente, porque o concello oferta servicios. Entendes? Pero tú tens que ser serio responsable tamén. Tú non lle podes deber aquí a pequenos comerciantes do pueblo, porque unha gran corporación, non vou poñer nombres, pero sabemos todos que hai grandes monopolios que aguantan, non pasa nada, que lle tardes en pagar, pois 4 ou 5 meses, pagar hai que pagar a todos. Pero un pequeno empresario, un pequeno comercio, tú non lle podes ter unha deuda encima ao lombo porque é do que viven, entendes? Entón é sangrante a veces as netas que escoitabas por aí adiante, no, que en ese sitio pois, o concello xa non lle fían ou xa non lle venden cousas. Eso é unha cuestión de imaxe moi mala. Tú pon menos bombillas se fai falta e ser responsable cos teus veciños. O que está na rúa... E compra os teus veciños. O que está na rúa neste senso é que claro, con 300 nóminas que hai que pagar ao cabo do mes. Muy complicado. 300 nóminas que ten que pagar o Concello Carballiño ao final, bueno, de mes, pois xa bastante falla. É unha política de personal agresiva nese sentido, bueno, porque hasta que punto un concello da dimensión de Carballiño pode facer frente a esas responsabilidades en canto ao número de empleados. E, a máis, fíjate os criterios a veces que establecen que agora, pois, contratan en enero, non sei se 15 ou 20 personas. Un cariz claramente electoral. Eu, desde logo, prometo desde aquí solemnemente que 6 meses antes das eleccións non se vai a contratar a nadie, ni se vai a facer ninguna obra con carácter electoralista. Outra cosa é unha emergencia que surja. Entendes? Que non pode ser. Porque ao final, non supoño que non sei, non teño os datos, que lle farían un contrato por 6 meses hasta junio e depois que pasa? Sí, deses contratos. Estar xogando. Primeiro, a ilusión da xente. Porque hai unhas necesidades de empleo en este pueblo importante, sobre todo entre a muller. Hai máis de 800 mulleres apuntadas ao INE. O sea, é un dato moi importante. E tú non podes xogar, sobre todo que a ilusión, e establece un principio de igualdade de oportunidades para todo o mundo. É dicir, valores básicos que están na sociedade. É dicir, que tampouco se pide nada do outro mundo. Entendedes? É polo menos no que eu me baso, non? Eu a veces son un pouco antigo, e digo, pois para min, un apretón de mãos ten tanta validez como unha firma. Se cada son un pouco bello nese sentido, que as cousas agora van a mellor por outro lado. Pero era así como se facían as cousas. Entendes? A palabra. E a palabra é moi importante, que a xente crea na palabra. E como digo, é o meu maior patrimonio, outro non o teño. Sin entrar en detalles do que será o programa electoral, as prioridades do BNG para estas municipais? Hombre, faremos a nosa oferta concreta cando se plasme nun programa electoral. Non? Pero, que, aparte sí, do deixado sí, que apuntei na miña presentación... Se deixou sí, entrever, pois, é unha tamén especial sensibilidade coas persoas maiores, cos nosos maiores. Sí, sí. Supoño ben dado polo propio trato persoal do candidato e o seu traballo estes últimos meses, claro. Sí, influye, evidentemente, a parte de dirixir agora en unha residencia, son coordinador de centros sociales de toda a provincia e queres que non estou nese mundo, non? E ves as carencias que hai de todo tipo, sobre todo afectivas, entón é moi importante que a xente, sobre todo a que vive sola, que comparta pois unha ilusión na vida, non? E iso faise tendo alguén ao lado. E para iso están os centros sociales. Despois, a teoría que hai desde a vicepresidencia, evidentemente, é que a xente estea nas súas casiñas mentre pode valerse por sí mesma. Pero pode chegar un momento en que non se pode valer, oye, para iso está a rede de residencias públicas que se está tratando de crear. Non? Entón, eu teño moi claro, aquí, Carballiño, creo que o 25% da población ten máis de 65 anos. É todo un dato, non? Pensa, ademais, que moitos deles malviven ou viven con pensións que non chegan a 500 euros. E nos mundos actuales se teñen que pagar un alquiler ou que sea, lle queda moi pouco para poder. Entón, desde o concello, dentro do que se pode, e a margen que quede, hai que establecer políticas sociales de tal forma que os nosos maiores sean unha referencia, pero que é moi importante. Tú recordas que a última vez que estuve aquí con vos? Uh-huh. Fora antes da festa do maior. Sí, señor, sí, señor. Que dicen que iba a salir todo perfecto. Efectivamente, sí salió. Entón, o feito de estar ahora en máis contacto, ver máis de cerca as súas necesidades, dache outra perspectiva. Pero aparte, porque é un pouco o sector máis indefenso, como son os nenos. Eu falaba de que me gusta escoitar aos nenos, porque son o futuro. E os nenos aprenden os tics e os hábitos dos maiores. Entón, tú tens que tens moi presente. Eu recordo, contaba unha anécdota de que fai un ano así, na rúa principal estaban recollendo firmas uns chavaliños para crear un carril bici. E non é ninguna tontería. Pois o carril bici, por medio cual, é difícil, pero a millón na Avenida do Arenteiro se pode establecer, pechando a tráfico un tramo, como cando era concelleiro estaba pechado, ainda que rompían as cadenas cada dos por tres, pero volvían a repoñar. E que quedaba un espacio perfectamente habilitado para poder ir a pé con tranquilidade ou para andar os nenos con bicis. Entón, as súas necesidades as van transmitir os pais, lógicamente. Porque un neno de 2 anos ou 3 é difícil, non? Pero se tú observas o comportamento deles ou falas con eles, pois sí, perfectamente. Tens que escoitar a todos, incluso a oposición. Pois, graciñas pola visita. Esta a primeira, pois, supoñemos dun ciclo de moitas visitas, non? Porque sí, eso xa sabedes que a vosa exposición sempre que queirades. De aquí a maio quedan aínda unhas cantas semanas. Iremos xa no transcurso pois dos próximos días, das próximas semanas, o que se di entrando en ambiente e quentando motores cara a esa cita do próximo día 27 de maio, que nos sempre dicimos que as municipais son as eleccións que máis nos gustan, porque a fin de contas somos radio local. Son as municipais aquelas que vives tamén máis de cerca, máis intensamente. Eso é evidente, porque conoces personalmente a todos os candidatos ou a gran maioría deles. E entón teñen outra dinámica distinta a unhas eleccións xerales ou autonómicas. Que teñen outra dimensión. Aquí hasta para radio, para esta nosa radio, non? Aquí que máis no corpo a corpo entra, sí. Sí, señor, de cercanía e de proximidade. Manuel Amil Otero, candidato á alcaldía do Carballiño polo Bloque Nacionalista Galego. Ata a próxima, moi boa tarde. Moi boas tardes.